أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. مقصد سورة آل عمران بیان دا سلور مسلو کوم چې مخکې صورت کې بیان شوی دی قدرت زیات وضاحت او په تشریح سره. صورت په دریو حصو کې تقسیم دی. اوله حصہ آیت نمبر 63 پورې درې شپېته آیتونه. په هغې کې اوله مسله اثبات توحید او په دریو باغونو کې بیان شوه. په هر یو باغ کې شپږ شپږ خبرې وې او د هر یو باب اولنۍ خبره داوه د توحید په دلایلو سره. دویمې حصه د آیت نمبر 64 نه 101 پورې د څلور شپېته نه یو سل یو پورې تقریبا اته دېرش آیتونه. په دویمې حصه کې اثبات د رسالت وو. په پای کې پنځلس خواصتونه د دی کتابو دا غی اغا پلیتی که داسل که اعتراضونو پا رسالت مانده دا غی بیانی که اغو شو دره بیسه دا آیت نمبر 102 یو سل دویم آیت نشورو را ترخیر پوری دا پا دره بیسه کی بیان که دا جهاد او دا انفاق فی سبیل اللہ و دا جهاد او دا انفاق دوانو دا پارا ضروری دی تنظیم. په دې حصہ کې اول 19 آیتونه به تورې تمهید راوړي او په تمهیدي آیتونو کې 19 آیتونو کې بیان کوي د اصولو د تنظیم د جماعت. چې جماعت یا تنظیم په دې اصول پنځو اصولو باندې جوړ کا نو ستا تنظیم به پایدار وي کامیاب وي تر غرونو به ولاړي. لیکن چې کله په دې اصولو کې کمزوري راغله د دینه خلاف شروع شو که یو نو که دو نو هغه تنظیم به ورس پورځه یا که دا اولې ورځې نه په دې کې دا اصول نو او که نه بعد کې پکې کمزوري راله نو هغه تنظیم به په شا باندې روان شي په کمزورتیا. لکه تاسو وګورئ په دې اصولو باندې صحابه کرامو جماعت جوړو نو د صحابه کرامو جماعت تر کمې کمې هغې ورسېدل د دنیا کم زوی د هغوی ورسېدل. لیکن چې کله په دې اصولو کې کمزوري راغله مسلمانانو نه وروسته نو بیا د مسلمانانو هغه زوال وشو. نن مسلمانان چې کمزوري دي په زوال باندې دي نو د هغوی اصل کې بنیادي وجوهات هم دا دي. د مسلمانانو جماعت خوشته دی لیکن اخیره د ټولو یو نه ده. پوه شي په قرآن او سنت باندې په قانوني طور باندې عمل نشته دی نه په کور کې نه په ملک کې. دارنګي کار کول والا شته لیکن لږ دیا وسی نه دي. لکه دا خو د هر مسلمان کار دی. دارنګي مال لګول والا شته لیکن لږ دیا هم مال بچاو لګي هغه حقدار نه دی معلوم. بلاوی مال یې راکه بلوی مال یې راکه او غیر ازار والا خبره خو د هغې خوړو ته پوست نه دی پکار. دا بیزو اصول د تنظیم د پاره دا بنیاد دی. یو چې عقیده به د ټولو د توحید وي. دویم قانون به قرآن او سنت وي د ټولو. درم اکار با فعال وی کار با کئی بیان با کئی مسئلہ و مخی رسائی دارنگی سلورم اصل چې مال بلا گئی او پینزم د غیر رازدار سنبا د راز خبر نکی د جماعت و دا غیر لسو جی بیان دا آیت نمبر 121 نروستو پدی پینزو اصول بانے دو واقع راوڑی د پارا د تسلی او د تشجیع چهرا شیطان وسوسه چې چر دا دوم نکړه اصول وي نو بیا خو به مرګري لږ جماعت کی جوړ شي راشي او بل طرف د کافران ډیر دینو مقابله وګرانی دغه چې لږ او ډیر خو نه کیږي کنه نو دا غیر لپاره تاسو اصول لږ نرم کړئ نو ځکه کسان بډی شي نو زه به مقابله آسان شي نو ترغیب ورکې په دې باندې تسلیم ورکې او تشجیع ورکې تسلی ورکی پدی مانے چھے نمانا او تجدیدہ پدی باندی چھے گورے فتح دا پا کسرت ندہ و شکست دا پا قلت باندی ندہ یعنی فتح بدی ندہ چھے را کسان دی پا بدر پا اہد کی مسلمانان دی رو لیکن شکستو تی او خوڑا اگا وقتی طور شکست ملاو شو نقصان خوش کرا او پا بدر کی مسلمانان کمو لیکن اللہ فتح ورکرا ولی دوسول و پابند خلقو کرا او وحد کی اصول پابند هغه خلک نو بازي هغه درې سو منافقان نو دا غي د رسول نقصان نو رسید نو د اصول پابند خلک پکار دي کوشش بیا په دې منځ کې ترغیب ورک انفاق تا او زجر ورک بخلاو تا بخیلانو تا اوس دې ان کې ترغیب ورک امیر لا چې امیر وا مرګورو تا بیان کئی ذکر پدی زیکی ذکر واقع دے اہد مانی تفصیل کئی پو بدر مختصر ذکر کنو اہد مانی تفصیل شروع کی ذکر پو اہد کی مسلمانان ہوتا نقصان زیاد رسی دے لیو نجی کی کل آمیر لطرقی برکہ آمیر تبو چیرا تبو منگر اسرا گزارا کے مطلب کمرگر انہا غلطیوشی خیر دے دارنگی ارکان میں تبو چیدا سو بدا آمیر اطاعت کوئی پوشی کامل سختی کوي نو په یو غلطی باندې نو تاسو به د امیر سره دغه کوي دغه اطاعت به کوي مې چېرې غلطی شو خیر دي بیا به نه کوو نو دواړو طرف ته قرآن کریم امیر لا کله ارکان او لمرګر له ترغیب ورکوي کله زجر ورکوي زورونه چې ولې داسې کوي کله ترغیب ورکوي ترغیب معنی شوق ورکول پوه شئ مزلتا ادب ورکی امیر لا چې امیر به مرګرو ته بیان کوي قد خلت من قبلکم په دا کیسه تیر شوي دي مخکې ستاسونه سننن طریقې د پخوانو د څه شي چې وګوره هغوی جهاد چا چې جهاد نه وکړی د هغوی سه انجام شي مسلمانانو په اندلس کې د مسلمانانو تقریبا 600 کاله حکومت تیر شوی چکله مسلمانانو جهاد پر وست نن هغه اندلس سپین چورته لکی نن هغه ځکه د مسلمانانو هغه نامو نشان ختم شوی دی عیسائیت غالب دی پوشی اندلس سپین چې پاګه باندې مسلمانانو حکومت کړی تقریبا 600 کاله تاریخ به زیات واقع وتا سوې دی چکله په سپین باندې حمله وکړه د سمندر د غاړې ځکه د سمندر سره نږدې دی بالکل نو کشته یو څه زولې مرګوره ته چې کشته دې ولې څه زولې من واپس مزه غوته نه واپس نهشته دی یا بل عمل کخلو او یا به مونږ دلته دا چې مسلمانانو پوه نو عمل کې واغ څه شپک څه وکاله په غزه باندې مسلمانانو حکومت کړی دی لیکن دا مسلمانانو نامو نشان ختم شوی په غزه ولې مسلمانانو جهاد کړی کړه چې مسلمانانو جهاد کړی دی ګوره جهاد دا نه دی زمونږ د اوسنو خلکو په ذهن کې د جهاد او دا د کافرانو پروپیګنډ نه ده ګورې ما تاسو ته مخکې یو واقع ویلې وه د صلاحالدین ایوبي رحمت الله علیه چې ملګرو ورته ویل چې په دغه کې په دغه بیت المقدس دغه دا کوم دی کې چې جنگ شروع دی د عیسایانو سره چېرې په پلان کې دی کې یو ګلارا پیدا شوی دی او خلکو دوی چې جهاد دا خو ویل ته ولني او په دې کې خځې کوم نشي ما شومان دي مانان شو په خطرې کې مسلمانان فقاله کنه چې څنګه بازي مسلمانان کوي یاره په خطرې کې مسلمانان ول پکار دي پوه شي جنگ خا کار نه دی موږ مو جنگ جهاد خا کار کو نه دی جنگ کې مطلب بای دې ته خلک وځني جهاد کو رسل وجل نه دي کافرانو غره ښا مقصد دا نه دی جهاد هغه وخت لازم شي چې کله کافر دا ظلم د حد نه ووري په جهاد کې تاسو کوي مسلمانان سره کافر ته چرته مسلمان چې زمونږ ورې زمونږ تاسو سره څه کار نشته ترغیب دعوت چې کله ورکې ودا ته لګل کنه چې وایي مسلمان چې زمونږ ورې او کریمنګ له ټیکس راګی دا ټیکس ته باغو باندې حضور او سندي چې د اسلام دغه راکې پوه شي او کلی به وجنت تیارې جهاد موږ سره جنگ کې نور د دین بغیر بل لار نشته اصل کې دا چې کوم مشران مخ ته ولاړی ځکه باندې هغه لادي چې کوم کمزوري خلکې عوام نو دي اکثر غاړه دي اسلام ته هغه مننه تاوی تیار وي لیکن دې مشران له وجهه تاسو ګورې په بدل کې چې کله هغه لوی لوی سرداران د مخې نه لوي شو تاسو ګورې قران چې کله وي داجا انس الله دا دغه واقع د ایشر کی اشاره کوي چې بیا مسلمان خلق راضي او ډلې ډلې مسلمانان کی دا ولی هغه چې کوم مشران د دې وو چې دا غي د وجه نه ځکه هغه ته لار نه وځو پر غوسل نه ظلم زیاته به ور سره کو واقعات به تاسو اورئ تاسو ولیدلی دي صاحب کرام هغه واقعات چې هغه به هغه خپل غلامان سره سره سره ظلم زیاته کو د بلال رضی الله عنه واقع به تاسو ولیدلی پوه شئ نو خبره راځه د اسلام چې کوم اول شهید وا اې د سمیه رضی الله تعالی دارنګي د داغي خاون یاسر رضی الله عنه چې نبی سلام په دې باندې تیرې ده او ابو جهل او عزبا داخل کو بو سره امیه دي دي بو سره ظلم کو ته ابو جهل د سمیه رضی الله تعالی عنه دا یو اوخ سره د بلوک سره ولا خپل تر له د خپل ومنس کې ولې زور کړه او دارنګي شهید کړي ده دا د اسلام اول شهید او دارنګي یاسر رضی الله تعالی چې کله بدی سره ظلم کېده نبی رسول سلام نو د جنگ کو نو هغه مکی دورو د جنگ حکم نو نبی رسول سلام د ایس بیرو یا اهل یاسر او شا یاسر والو کلک شي پوه شي نو خبره خبر مقصد دا دی چې د جهاد چې کوم دی کوله دا د دې لپاره نه دی چې بس کافر وځي کافر وځي مقصد نه دی اصل کې د هغه کفر چې کوم هغه زور دی چې دا ختم شي کفر ختمول لي اصل کې خبر پوي هغه چې کوم مشران دي هغه ظالمان د اصل کې ظلم ختمول لي قران وی ول کافرون هم الظالمون کافران دي ظالمان مطلب چې ظالم نه ظلم کوي نو دا هغه ظلم ختمول د پاره مسلمانان جهاد کې چې دا ظالم د مخې نه لږ شي پوي شي ځکه ظالم د الله بدی شي کنه کاغه مسلمان دی که ظلم کوي د الله بدی شي شیخ الاسلام رحمت الله علیه یو قول لغوی ان الله ينصر الدوله الكافره العادله کہ الله امداد کې داغو مملکت داغو حکومت چې هغه کافر وي لیکن د خلکو سره انصاف کوي عادله چې انصاف کوي ولا ينصر الدوله المسلمه الظالمه لیکن الله داغو حکومت امداد نه کوي چې وي مسلمان لیکن ظلم کوي داغي سره د الله امداد نه پوهیږي او جهاد کی کاغار سو کی اللہ دا ہی امداد کی کافر ولی لی اللہ ہی امداد کی پوچھے نو پو اندلس کی دارنگی پو خلافت عثمانی سمر لیو حکومت کرے اس پر گوس ہوگا لاغی کرے تقریبا لیکن من خلافت نو مغسر خلق دگران دی پوچھے ولی آگا ولی ختم شو دکا آگی کیا آگا دکا کمیر آگے د جهاد هغه کمیره د جهاد مسلمانانو پر وسه نن چې څوک جهاد کې تاسو ګوري هغه سبا د خلک لګیا دي جهاد کې دا نه د وژنم د مسلمانانو یو نوم سره چې خلک تیری بیا پوښ نو دته وی چې په دایته د شی مخ کې تاسو نن طریقې د په خوانو هیل کو ګوره د په خوانو طریقا مخبول مشرانو ګوره چې چا جهاد کړي نه چا جهاد کوو مسلمانانو دا غي سالو نن کافران جن کوي پوښی نن کافران جن کوي ځکه هغې به د مقصد د پاره کې دنیاوي غرض او مقصد به څه روپو د پاره څه د ځمکې ټوټې د پاره نو ګوره د هغې هغه جنګ کول هغې له فایده مند ګرځي جنګ کوي لکه دا سوپر امریکا کې امریکا نن سبا وخت کې ځان ته سوپر پاور حالانکه سوپر پاور صرف الله دی لیکن ځان ته په دنیاوي لحاظ سره سوپر پاور وایي هغه یو کار دی پوه شي دا چې په ښه سینس باندې واخلي دا چې مسلمانانو کې تاسو ګورئ مسلمانان د او زبرت اگر اوسو د صاحب کرامو ژوند واخلي ځکه دا نه راځي خو مسلمانانو کې کومې بشیشته ده او د صاحب ژوند ګوري د او بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت نه واخلي د او بکر صدیق خلافت تقریبا دوه کال ده پرې دوه کال کې صاحب کرامو ناشته نه کړی تاریخ تاسو ګورئ د ابو بکر صدیق دغه دوه کال خلافت پدې کې د سره نه ناس سره راکړلې چې د یو ځای نه فارغ شي په بل ځای ورغلې نو مسلمانانو د رکی پاګل وخت کې کړل چې کوم د ابوبکر صدیق دور دی عمر رضی الله عنه دغه 30 سال چې کوم د څلور خلفاو دا دور چې کوم دی پوه پدې کې مسلمانان ډېر نه ویلې پوری تللي صحابه کرام ولې هغه جهاد کو نن کافران جنگ کوي امریکایان سبا بهر دی کې پرته ده جنګ کې لګیا لخوا مها په یو ځای کې باندې لا سختي او دې بجنګ کې یو بس بخکار لګي یو بپټ لګي هغه د په تر کې جنګ نکوم نو بس بل راځي او بل مخري نه مسلمانانو jihad دې لري نو تاسو ګورئ مسلمانان الان کې زمون د من فوج واخلي چرته به څومره تکړه فوج دې بدا په دې لحاظ به وایو خو تکړه فوج دې خو لیکن مشران کمزوري دي وایي د اوزامري کې بخله باندې وسا تاسو خپته ده زای په خرو باندې لګیا دي کارونه کوي مسلمانان کار څومره تکړه چې لسه په پیو کې وایي په فلسطین کې مسلمانانو سره ظلم کی سوکسلی شي کوله او امی سه ورځ خبره کوله وایي دا وخت چې کوم دروي اسلام او اسلام ته کوم حدیث راځي چې یاره د یو مسلمان حکومت کمزور شي مطلب د کافر د مقابله نه وایي نو دخوا که چکم ملکی ده مسلمانو ابدا دی انداد که بغیر وینا لیکن کاغیم ولا کافی نی بے بخوا که بل چکم مسلمان ملکی آگا بو سر انداد که خدا آگا خبر آوا چپا آگا وقت که دا دا مواصلات چکمو دی درابیتی دا طور طریقه دا چوا چا آگا لکده دا زیادتا نوا پوشی آگی مطلب آگا یوزیت تگ لکدو نا پاسان بانی نو دغه پیدل مزلې به وي د اصول مزلې به وي دوه خانو اوس خو د جازونو مزلې دي اوس خو د ورځو مزلې ګینټو تر اغلو دي ګینټو مزلې منټونو سکندونو تر اغلو دي نو نن سبا وخت خو په کار راځي نه چې د کم من سره زیات طاقت ویل مطلب د آلاتو په اعتبار باندې که جنگي چیزونو په سامان په لحاظ باندې چې څونه زیات دغه سره یې په کار دی چې دی د مسلمان هر دی کې بس اورمنډه کوي بیا مسلمانانو لپاره خبره کو یعنی کوم مسلمان من سره چې طاقت په دې لحاظ باندې وي چې هغه د بل مسلمان امداد کولی شي دغه مثال په فلسطین کې اجزم الله دغه تیر شو په فکر زموږ حکومت ته داوا چې دی ورګلې دې امداد کړي ځکه دې سره خو دغه شته کنه مدد مقابله کولی شي خو لیکن نه کوي اتاو سپد اجا وکړ لګیا دي چانه دي قال فرد من قبلكم شنون دا غره د مسلمانانو د ناکامۍ سبب دی روان دي کی با مسلمانان به تر هغه پورې ناکامۍ په سوال باندې به چې داسې حالات پوښي او کدی د خپل مشرانو تاریخ نه سبق وانه غسه ته وځي چې مسلمانانو jihad کو مسلمانانو عزت مند وو چې کله jihad به خېلې پوښي نو کافران نه خو جنگ کوي خامخا پار دی که مسلمان خو پریدی نه کنه دا د قران نه ثابت خبره تاسو کتلی دي چې مطلب کته جنگ نه کې کافر پتا راځي پتا باندې حمله کوي مخکې دې شو په دې آیتونو کې چې کته جنگ نه کې کافر راځي تر څو چې ته ایمان نه اړولې تا پریدی نه حتا يردوکم فی دینکم یعنی تر څو چې تاسو خپل دین ته اړولې نه ایمان نه اخلاص کړ نه کافر تا پریدی نه نو چر کله هغه کوشش کړو ته هم کوشش وکړه ځکه دا سره کو حق دې پکاره ته خو دا غي نه ډېر کوشش وکي چې خلکو د حق ورسه قد خلت من قبلكم سنن پدایس د دې شی د مخ کې ساتو نه طریقې د بخوانو فسیرو فی الارض نو ګرځې پزمکه کې او ګرځې پزمکه کې فندرو نو ګورې کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو انجام د تکذیب کوم کو د الله د کتاب چې د الله د کتاب تکذیب کړي دي چې الله او توی یادو کړي دي یاد نه کړي فندرو نو ګورې کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو انجام د تکذیب کوم کو د الله د کتاب هادا بیان ترغیب قران ته ورا ور پسې راو ترغیب قران ته چې هغه ناکام شي د سوې جنو چې هغه د الله کتاب پښاو ورلو په خوانی چې کومه مطلب يهودو کوي کنه يهود وره ناکام شو قران کې کتابې څومره د عبادت بیان شو ادارې سوې جوه چې هغه د الله کتاب پښاو ورلو هم دې صورت کې رسول راځي آیت نمبر 180 کې کوم راځي هم دا وایي فنمدو وراء ظهورهم 187 دې صورت راځي وإذا قضى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم نقول ذي الله كتاب وشاغا نقولنا نو ذا الله كتاب کوئی پشا نو گل دوله او پشا گل دول داو چې الله په کتاب باندې عمل پر وست چلاو ته یاد او کې یاد لګو موسی عليه السلام ته ونی ته تر مایده کې براشي چې ذا بل دو رب کو فقات را انه هنا قائدون موسی عليه السلام دوی شو ورشل کبه عمل کو باندې حمله کوي پر فلسطین کې کوم راتو قابض دي نو نوګه دې دې چې نا موږ نشو کوله جنگ ته سره دلاس تاسو سره جنگ وکي چې کله موږ کوه سم موږ دبوې موږ بهر شو مایده کې ورته ان شاء الله پوه نو د الله کتاب په شاو وګورلو یل د الله کتاب پر اوس ذلیل او رسوا شو نن مسلمانانو د ذلت سبب هم ده غره مسلمانانو د الله کتاب دی خیره پوه شي نو دا غوږه دا غره چې مسلمانان ورسره ورسره په لاندې دی روان دي وګوره نشته ها دا بیان الناس دا قرآن کریم بیان ول خلکو دا نور دین ګرالي ها دا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول خلکو دا تبلیغ دې وکي یا ای ورسول بلغ ما انزل الیک من ربک او پیغمبر دا الله دی کتاب تبلیغ وکا دغه دا الله کتاب خلکو کې اگر ایمانی غیرت دینی غیرت پیدا کړي قومي غیرت پکې پیدا کړي دینی غیرت پیدا کړي اگر غیر د الله غیرتی باچا دی کنه غیرتی ذات دی او غیرتی خوخ وی او چې قران نو وي رزق بس کم دی نه غیرت راشي ها دا بیان الناس دا قران کریم بیان او خلکو ته هی دا خلکو ته بیانې د دې بیان به خلکو ته نو شنو ګره و هدن او هدایت دی او موعده هدایت دی وي کته وی چې دا رسم شي را دا اه دې صراط المستقیم وی وای نو کوای چې پر سم لار باندې شم قران ته کینه وموعده للمتقين او نصيحت ده بعد ما هدينا متبعين السنت نصيحت ده پکې وای پوه شي کله نصيحت غواړي قران ته کینه هدايت غواړي قران ته کینه ولا تهنو بیا ته هی جهاد لري ولا تهنو او ادب ور کې امیر لا ولا تهنو چې امیر به بیان کې داسې منګرو ته ولا تهنو ادب دې امیر ته ور سره ترغیب یا تم دے ولا تهنو او سستی مکوئی پا جہاد کے وہاں سستی ولا تهنو او سستی مکوئی پا جہاد کے ولا تحزنو او مغم جنگی گئے پر شکست باندے یہ مطلب کہ شکست تبیلاو شو خفکے گا خیر دے لاو پکی رازی ولا تهنو او مغم سستی مکوئی پا جہاد کے ولا تحزنو او مغم جنگی گئی حزن پا ترسی وقت مانی خوا او چکم وقت مثال تریمانی تیو چی او مغم جنگی گی بشی کس باندی وانتم الالون او تاسو بین غالبین کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان والا دا سرد او تاسو بغالب یہ کچری تاسو مؤمنانی ایمان والا ہے پر منگ ایمان والا نہیں دنیا کے ذا منگ بمثال کمزوری دنیا کے ذا چی تکڑا خلق سے چی داغی ایمان دیر مضبوط تے مسلمان والی کمزوری دیا او تاسو به غالب کچری تاسو ایمان والا مرون کی دسو دیو مانا او تاسو به غالب کچری تاسو مرون کی د قران او سنت مرون کی د قران او سنت نو د قران او سنت مرون کیشته ده په خوري داوا کې چې قران منم نو د څه خوري داوا خو ته توراتم کې چې توراتم منم زبور انجیلم منم نو صحیفی منم او قران او مغه سي مني څه مطلب شي د پیغمبر د سنت او د منلو دعوه کوي چې الله د پیغمبر د عاشق رسولي ما لیکن د پیغمبر یو طریقه ته په جون کې نه کې پیغام کې بخادي کې په بازار کې نه سي ملاوت کې دوکه کې دروغ وای دوکا په دې څنګه منون کې د پیغمبر وایي نه او تاسو به راایو چې تاسو منو کې د قران او سنت یې چې قران او سنت دی په صحیح طریقه ته ومنه ګوره چې ته غالب شو کنه صحابه کرام غالب وکنه ځکه ای قران او سنت په حقیقت کې منلې یوانتم الالون د دې مخکې د اصول سره لګوا او تاسو به غالب کې تاسو منو کې د اصول د تنظیم اې دا تنظیم اصول کتاب پوره وکړ یې په دې باندې صحیح عمل وکړ په دې طریقه باندې تنظیم جوړ کړ په دې کې سستی نکړه ته ګوره چې ته غالب شو غالب کې کنه صحابه کرام په دې چې عمل کړو نو ګوره هغه غالب وو پوه شئ په دې یو دا سره نو چې دا هغه کې دوی نه قرآن او سنت قارون باندې پوه شئ دا ټول خبره یې کوي وانتم الالون او تاسو به غالب کې تاسو مونږ کی قرآن او سنت یا تاسو به غالب کې تاسو مونږ کی د اصول تنظیم تنظیم اصول باندې قرآن او سنت په احکام او امر وکړه ګوره چې غالب کې کنه مسلمان وري کمزوري دي سبا وکړي ایم سسکم قرحون بیا د بمیلتا ایم سسکم قرحون ای ورګور ته با د کلا انسان دی جهاد کې کلا فتح شي کلا جیش شي پوه شي نو ویس بابا مرګور ته داسې بیان کړي ایم سسکم قرحون کچرو ورسید تاسو تکلیف زخمونه قرحون زخم ایم سسکم قرحون کچرو ورسید تاسو زخم یا زخمونه فقط مثل قوم قرحون یقینا رسیدل یو قوم ته قرحون زخمونه مثلو پشان ده دی تیر کال مخکې ایم سسکم قرحون کچرو ورسید تاسو زخمونه ان تکلیف ته ورسید یقینا رسیدل یو قوم ته قرحون زخمونه مثلو پشان ده دی مخکې یل څه مطلب اېدا څه کې هغه واقع د اوهد او دغه اشاره کې یی مطلب کوم دا تاسو ته کوم چې کستو رسېد تکلیف ملاو ځکه په هوت کې او یا تر صاحب کرام شیدان شو پای کې نبی رسول الله تر حمز رضی الله تعالی نو دا ټول دا نبی اسلام مخ مبارک او دا رنګي غاق مبارک تندې مبارک غاق مبارک وکړي شیدان شو تندې مبارک دا به زخمی شو پوه شئ نو تکلیف زیات رسیدلې پوه شئ ډیر تکلیفونه رسیدلې په دې کې نو امیر با مرګور ته شي خیر دې کتا سوس دیزل تکلیف رسیدو نو ډیر کال تاسو کوي تاسو په شانته سم تاسو تکلیف رسیدو دارنګ یې تیر کال تاسو هغه یې تکلیف ورکړو سو دشمنانو ته تکلیف رسیدلې د کبه بدر کې بدر کې کافرانو تقریبا سو یا تاس کافرانو مردار کړو هغه ډول یې سرداران نو دا په دې جنگ یې صدا کله ستا کله هغه داغه پوښي ایو سرکم کرهم کچیرو رسید تاسو زخم فقط مثل قوم قرهم یقین رسید لو یقوم ذکرهم زخمون مثلو بشان دی تیر کار یا مخی و تلک الایام نداویلوها او دا حوادث زمانی دی نداویلوها و تلک الایام او دا حوادث زمانی دی نداویلوها حوادث دا حادثی جمعنا نداویلوها اڑو راڑو من دیل ربا این ناس ومین دخل کو کی دا زمانی حوادث تی کل دا مشرا مختانا مدر بی کل دا داوار کل دا بی بی نو بای کل بیو شا کل بیو غالی بی کل ببری نبی اسلام چې کله د حید القلبی رضی الله تعالی خط ورک د قیصر په نوم باندې د روم چې کوم بادشاہ د رومیانو نو چې هغه خط ورک نو هغه خو اصل کې عیسائی مذهب والو نو چې کله خط ورک خط دی هغه پڑھاو ک نو هغه لږ متاثر شه پوه شي متاثر شه نو بیا هغه سکسان ولېګل وی وی چې ور شلا د مکینا دغه سره د دغه چې کوم ځای نه داخت راغله دغه ځای سخه لګو غوي د مکی سخه لګو غوري او مال را ولې نو ابو سفیان رضی الله عنه کله مسلمان شوی نو تکدا د ابتدا وخت خبره د خبره د مدینه د ابتدا وخت نو ابو سفیان رضی الله عنه د وخت مسلمان نو سره د مرګرو دغه وخت په غزه کې په شام دغه لاغو کې نو دایرا وصل باچالا او اوتوی ویلی چې تاسو دا په غلي محمد او به اوته ویلي کتابو کې تاسو ته ویل چې موږ پیډل او به اوته ویل چې تاسو کې څوک زیات چې داغه نږدې رشتہدارو کې راځي په تاسو کې نو هغه د رامخ کې ابو سفیان رضی الله عنه اگر رامخ کې پکې ځکه هغه ته اوته چې مثال زیس خرمې مو یو په دویم درې پښ کې احمد دا ترم کېده نو په دې ځای زیات خپل مويخه ودین امخ کې ودې ویلي چې څه ته بوز نه کوم ماده دغه کې جواب راکې او رسول دې ویل چې کله دروغ وي ماده سره اشاره کوي دا حدیث روایت کوم دی اړوند بخاری دویم یا دریم حدیث دی تفصیلی حدیث سے واقعات د کتلې شي وتا نو رومبې یا دریم حدیث په تقریبا داسي نو هغه چې دا اگر بادشاہ دې تاسو کو د جنگ حواله سره خبره سره کې دي jihad حواله سره کو چیرې د تاسو د دې په اړه کې لکه ما ته او کوي چیرې د جنگ په باب کې تاسو هغه سره کله جنگ شي یا لکه دا وخت جنگونه بار شي وو بدر او هو وغه نو جنگ نو تاسو هغه سره جنگ شوه دې ته یو چې جنگ شوه نو څه صورت حال نه نو خو دې چیرې کله هغه جنگ غټل کله مونږه پوښي ننالو مينو مو ینالو مینا کله هغه وګټي کله مونږ یو ګټو مثال مونږ په غالي شو نو هغه دوی چاو دا د ده پیغمبر ده قانیت نه خره پوښ چې کله مطلب کله چې کس کله فتح پوښ ځکه فتح د پاره د مطلب هغه غټه ده لیکن چې کس ته پاره ده د غي د امتحاني بس نو نور انت پوښونې د کړي وګړه حدیث ته ابو سفیان رضی الله عنه چیرې ما په دغه وخت کې چلان کې غلا مسلمان نو خو ویل چې په ځکه کیمرا چې دروغ وې ما په واځي خبرو کې خو بیا ځکه ودا لکه او یې لن په دې باندې چې سينو ورسره داخله کو د اشاره کو چې دروغ وې نو مطلب دا چې څه مطلب بدنام بشما ته کې سره دروغ وې نو سره چې په دروغ وته شي ګره نو په هغه سو کې بار نه کړه او بل دې خو له خیال سره مو نو بل دروغین په خبره به څوک دې باندې تاسو باندې څه وې دي نو به او دې درې کتابونو په طرف یو سره سپونکې یو په یو کلیک نو هغه کډ به سره ولې څه ټوکمار غوښتي او اواز یو کوي چې نه کنه الله شر مخنا نه شي به بیا او خلک وو ته سره داس نو نو چې وینځه دل ایشم نو نو دې تر کم نه کم دی ته ته نه سماټو کې کوم نه نو شه ورځې پس بیا دا چې تل کله خبره بیا راوځي دي نو د دې ما ټوکی کول ما تاسو مې پازه وای په دې ډول باندې پرښتیا شو مخاغه لیدې او دې دې چې یو وای لګي خلک راځي ټوکی کوي ما پوښې دروغ وای سره غاړي په ځوړین چې په خبره واز تو کی بار نه کوي بیا نو دې وای چې نه دروغ نه ویلې پس دې دې درست اشاره وکي او بل کړه مثال کدي اشاره مونږ کی لیکن دای په سترو کې بس دروغ نه کار شو چې دا په دې دروغ ویلې په مطلب دې ما زه خبره کوم دې ما خبره اعتبار نه کوي مطلب خپل کړی کې بیا دوجن په باندې مشهور شو چې دا سره دروغ وي نو یې دې تاسو ته پوښتنه کیسه ته وکړل دا وخت کوم بچو ولیکن دوی چې لاس دروغ وته لیکن دروغ وته وي کافی او لیکن دا خبره بکې و مطلب هغه ټایم سره چې مطلب دروغ یې خوښ نه کړی چې سم چې بیا بدنام شو وې څوک هم خبره اعتبار نه کوي پرې خبره مې ریدل نو مسلمان دې چې دروغ چې هغه دروغ ویلی نه چې په سلو کې 95% د دروغ ویلی نه په سلو کې نو د له خوند نور کوي کاروبار په دوکه باندې په دروغ باندې پوه شي معاملات په دوکه باندې خپل ولی په دوکه باندې هر کار په دوکه دی وزیر کلا یا منداویلوها او دا حوادث زمانی دي مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه یو انقلابی عالم وو د شهرید رحمت الله علیه شاګرد شغلی نام ته په شاګردانو کې باز ډیر مشهور شاګردان دي چې مولانا عبد الله سیندی دي دا زموږ د شیخ القرآن استاد د مولانا سیندی رحمت الله علیه پوښتنه د قرآن په درسي حواله سره دا دوه شاګردان ډیر مشهور دي دې وجه نه شیخ مولانا سیندی رحمت الله علیه د قرآن تفسیر ترجمه ویل دا او یو کال د پاره د غلطه لیدې مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه مکه ته چې دلې ولدا هم د دې لپاره چې ما په سند کې دا غنوم راشي او قران هم دا غنوم ویل دي دا یو کال زادوان ډیر تکړه علمانو د قران حوالی سره د شغل نه هم ترایې شاګردانو کې مولانا عبد الرحیم نن ته واقعي موږ مخکې ویلې مو چې داغه د ایمان راوړو تکړه خو په خپل سکو سکو رنه نو تکړه پلار مړ شو ما ما دې ترا وستل ډیر غاځي دې جانګرو د هغه د هندستان د علاقې دا وختو پاکستان نو نور غازی خان کې ما ما ودلتا تانیدارو هغه ترا وستل نو بیا دلته نه د سکول کې مسلمانانو مرګرو سره تعلق هغه واقعي موږ ویلې هغه د مناظره والا نو بیا د مسلمانانو مرګرو سره مو سکول کې ستالو پیدا شو به کور نه دیو تختی ده سین تلاړ یو عالم سره د پناه واغستا هغه ته خپل ژوند ویلې هغه سره کوم څه بنیادی کتابونه هغه ته خود بیا خپل سمي باندې دیوبند تولې اول ته بیا دیوبند کې کوم نور سبق اکل ته ویلې اوري تکړه انسان ته مبارک راځي و چې دبا په یو ګډون تکړه انسانو چې دبا دوه درې سړو راځي په یو ځای کې عمر کې تیر کړی په یو لاکه کې دا غزه چې به ویلې شو له دوه پوری تکړه انسان یو ځل دته استاد یو چراغ شه افغانستان دا تقریبا زما چونه خیال دی دا غږ هرومبې جنگ عظیم خوش خبره وای تقریبا زما په خیال چې دوه استاد یو چتال تلاش تک دا وخت کې تحریکونه ډیر زیات په دغه باندې روانو د خلافت عثمانیت بالکل اخیری پونې و دا وخت وای چې سلطان عبدالحمید چې کوم یادېږي دا غږ اخیری مطلب د کدي اخیری دغه دی حاکم دے داغ دے د خلافت عثمانیہ یذ تو استاد نے اطلاع شلاغا تھا افغانستان تھا او هغه وخت د افغانستان چې کوم بادشاہ نادر شاہ نو دې په دې باندې کار کړی په هندستان باندې حمله وکي پوښ هندستان باندې حمله وکي مطلب دې ته تیار کا ولې مولانا بې دلا سین او درای چې کله روان شو نو سر باندې کسان روان شو چې هغه جاسوسانو یو خو دې پسې نور کسان داسو چې وي انګریزانو لګولیو زکه ای ته خدا پته و دی د مبارک چې داسن سره ری او یو دغه سره چې کوم مرګري وبازي نو هغه په جاسې کې د سره تلو دا نه ځان ته نه ځان نه صدا مثال اسی کړه چې مثال یو کشتونی سي کورواله یا ماشوم تونی سي چې ګوره د کیوره په کیور کې چې ګوره موږ نه خبر راکې غري دا سره بل لمړ کو نو باندې کسان دا سره راځي په خپل مرګرو کې چې دغه جاسې به کوله او نور باندې کسان دوی په جاسان غي لګولو کله چې دغه ترور رسید بلوچستان ته دلته په دغه کې امامتي شروع کړو جماعت کې یو د شرور میاشت په نسبت میاشت تقریبا داسې د امامتي کورال ته جګل اغي د انګریزانو چې کوم جلسو چې په سپټ را روان شو چیرې په شي چې مطلب دی خو د امامتي په خیال لاوته ده په دغه کې مولا نه هم د امامتي دغه باندې براوته نو غي دغه ځای نه واپس چې کله دی په شو د په شي چې راغي واپس لاړ د لاړ افغانستان ته اولاد د هغه وخت دغه حالات او جایزه واغسته نه کړی ته استاد نور شنو ویلي چې د افغانستان د ولې ورشه او خیال شاګرد په دې د استاد په دغه معنی په هیڅ ځای دې ته مطلب چې استاد دوی چې لار څه چل به کړه چې څنګه د افغانستان ته او چې حالات یو کتل نه په دې معنی په هیڅ استاد سره نه لګي او نو بچا سره ملاو شو دغه چې کوم نادر شو هغه وخت هغه سره دغه یو ک او هغه ته هغه په دې باندې امانت کړ تیار کړ چې بھائی په هندستان باندې هم لوکي په دا وخت کې باندې خلک کوئی افغانستان آزاد جوړو د استاد محترم خبره و وایو افغانستان باندې کرم دغه نه راغله حالانکه په دا وخت ته پوري افغانستان چې کوم دی به انګریزانو لا په روپۍ کې شرور نه ټیکس ورکو په ورو د روپۍ شرور مې څه چې کوم دا نه به ټیکس ورکو انګریزانو لا او چې کله پیدا درشه هم لوکړه د بلوچستان د غاړې نو دلته انګریزانو انګریزان ځکه دلته انګریزان په جنگ کې اختو د خونه د جرمني او د خلکو سره غالبا کدا دې بل جنگ خبره نو خو به د غالبا د جرمني او د خلکو سره دې په جنگ باندې اختو دلته چې په افغانستان هم لوکړه د دې غاړې د بلوچستان د غاړې وای په یوه شرم مطلب وسوګيري ځکه فوج دوا تقسیم کې نو خامخا خرابېږي د فوج خو یو طرف ته مخې نو زبر حال اسانه خو چې دا ما د دوه طرف په مثال هم لوښی نو ګران شي نو غي دا وارسان وره سره دا غوښ کې نادر شاه چې کوم دا سره دا وکړه سره وکړه او د شرم څخه تاسو نه کوم ټیکس لرو دا پرپې سلور نه دا موږ لمر هغه به تاسو سماف شي پوه شي هغه د دغه وی نو د دغه مثال سره کې دا لکه سواد د دغه چې کوم دوالي وادي سوات چې کوم د سوات چکم دا سټیټ چې کوم ودا خو ځان له سټیټ وکړه د دې خپل ځان سو سیستم غروبې وبو کې د انګريزانو چلیدل روبې سیستم چې کوم هغه د انګريزانو نو ځکه نه د افغانستان هم صورتحال دغه سي او به هم دې باندې هغه ټیکس معاف کو هدومره وته وی چې موږ د ټیکس معاف کو د سلور نه هدومره چې موږ د سره موږ نه راځو بيدل چې دغه مستل له وته یادو دا موږ نه کوي د دې په بدل کې اونا دشا هغه ټیم کې البته دیمن شي بیا او منش بیا دا دوی چې کوم امان الله خان پوه شي ها نادشا ولا واخه نادشا او دوی ته چر دا موږ دراکه هوته چر نو هغه تیار شری خبره ده نو بيد الله سي نام سره خو خیال سره پوه شو په دې معنی چې هغه دې په دې دغه پوه شو هغه دا غزي نه لار مکیتا مکیتا او اته هجرت کو اته پناه واغسته د مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه السلام د یو بندي عالم وغه نو هغه ترته نظر شاه چې کوم دیمن شو د دې دوی راګه امان الله خان مشران د دینونه پته امان الله خان راغه نو امان الله خان انګریزان په یوه جره د سړي زمنګ دلا سوجي نو یو کس پیدا ک ا عجیب اون تینو بیره نو هغه د امان الله خان هغه د کرسی نه په طریقه باندې کوشک او بچات دی واغست امان الله خان دا غزي نه لړ ما لغه تا مکی ته عبد الله سیند راځه راځي پسې اور هغه جوړا فریاد وته کړ چر مالا تراش افغانستان ته مالا دا دغه ته واپس واخلا نه او دا هو ته دا قران دا ایتونه ویلي وتل کل ایام نداوی لها بین الناس و دا هو حدیث زمانی دی بس کرستا تر درنو کړ د بلغه تر ما خبرم وا او کیونه منلا چې ما تاسو طریقه باندې ویلې وا پوښ تاسو ګولټه زم زم ما په سر باندې انګلیزان سره دغه وک سره وک چې دې بدل درکو پوښ کا او چې زم ما په خبر باندې عمل کړی ځکه امان الله خان نادر شاه چې کومو داغه یا زوی دې یا وراره دې زه داغه دې دې شاګرد اوسر کې سبق مو سره هغه دې کې دغه چې دې را تر کافي وخت تیر کړو دا چې کله دې ته وصلاله نو دا هیڅ نه وتوی چې را دا د دنیا حوادث دي پوه شو خو زما خبر ما وختونه منله ورکه زما بسنه یو کیسه ولا پیسې واغسته هغه ټیم کې رښو ته واغسته زما د ورکولو دغه مخ فیصله مو کړی دی ول ورک بس په دې باندې من خلاص شو کافر دا پری دین په حالت کې مخه پوه شو نو دا هیڅ نه وتوی دی وتل کل ایام نو دا ویلو هغه الناس دا حوادث زماني دي اور اورانو موږ دې رب مين دخل کو کې وليعلم الله الذين امنوا و دې په اړه کار کوي الله دا نه چې پوهې شي الله الله خو پوهې دی هر وخت دنیا د پیدایښت لمخ کې 5000 کال مخکې الله د پدوی شو په سکه نن اور یا معنا علم په معنا د اذا خزر انسان ته یو د چیز علم راشي پوهې راشي نو د ښکار شي شي انسان ته یو څه پته نه دی د په علم کې نو مطلب نه پټ دی کنه دې په نه دی پوهه او چې پوهې شي نو مطلب د ښکار شي دا شي ښکار شي تاسو شي معنا د ښکار کول او اظهار وریا هم الله الذين او به باج کار کی الله کسان امنو دې مطلب په دې jihad کې د تکلیف رسیدو وجه بیانې چې انسان ته په دې تکلیف ورسیږي نو په دې کې د صحیح او د غلط په تو لګي د کار کوټه په هر په دا په jihad کې دا تکلیف راتلو رسیدو دې کې یو فائدہ دا هم دا د کار کوټه په کې په تو لګي اګه ګورې منافقان په ښکارو شو په دې کې کنه په اوهد کې پته وته چې بيدا منافق دې بېمان او کړه شوک دې مزي کې الله ایمان والا کار کول او منافقان یو تختار کو چې ګورې دا منافق دې سم مرګره نه وي وریال الله الذين امنوا او دې په ښکار کې الله کسان امنوا چې ایمان راوړي یعنی کړه مؤمنان دي چې کړه مؤمن دې چې الله ښکار کې پته ولګي خلکو دې ويتخذ منكم شهداء او ليس تاسو نه غواهان شهداء کو معنا د غواهان راځي چې سبب دي گواہی کوي یا ويتخذ منكم شهداء په معنا د شهید راځي او ليس تاسو نه شهیدان ځکه بعد صحابه پکې شهیدان شي ودي کنه دوان وانی ويتخذ منكم شهداء او ليس الله تاسو نه شهداء غواهان یا شهیدان والله لا يحب الظالمين او لم يرق الظالمون شرا ويمحص الله الذين امنوا بلا وجه دي جهاد کې د تکلیف رسیدو د شکست کوئی شي دا کې بلا وجه ويمحص الله الذين امنوا او دې په چې پاک الله کسان امنوا ایمان راوړې مسله باندې د جهاد په پوشی ولی محسن اللہ الذین آمنو مدیر پاک چی پاک کی اللہ کسان آمنو آمنو ایمان راولی یعنی ایمان والا دی چی دی اللہ پاک کی یعنی دا گندو نے پاک کی پوشی اگند تیدی رکی ویب حاکر کافرین او مح کی اللہ مح مانا یعنی ختم ہو پوشی ويمحق الكافرين او مهج الله ختم کی الله کافران منکرین چاغ منکرین اغي الله ختم کی او د مؤمنانو اغزون المؤمنان پاک کی الله بس مقصد دار کوئی نام گندو نه پاک کی ام حسبتم اي گمان کوئی تاسو اند خلو جننه ام حسبتم اي گمان کوئی تاسو اند خلو جننه اذن نو شي جنتا ولا ما يعلم الا الذين امنوا ولا ما يعلم الا الذين جاهدوا وقام خانبي کار کړی الله کسان جاهدوا چې یاد کړم کوم تاسو نه ویا رم سوابي او ربي کار کړی صبرناک هغه کړک یې تاسو خیال لې چې ته jihad ولیکي او بغیر د jihad نه به جنت تلل شي نه jihad داد جنت ته د پاره ضروری دی هم حسبتم اي ګمان کوي تاسو د خروج مده نه چې تکلیف پدې نه تیر کړی ته جنت ته ځي هم حسبتم اي ګمان کوي تاسو د خروج نه چې دنه به جنت ته ولما يعلم الا الذين او قام خانو بی خالق کری اللہ کسان جاہدو منکم چی جہاد کری ساسونا ویا علم السوابی او نبی خالق کری اللہ سبرناک اگر کلک خالق نو چی جہاد جہاد کون کی نی اگر سبرناک با دین کی کلکی دن کی پا مشکلاتو کی دیب اللہ نی خالق کری او تب ایز با جنت دلاشا محمد در تاب تقدیش نی تیر کری ویشی مشکلات با دینی تیر کری او تب ایز با جنت دلاشا محمد خوان خو هغه کوي کنه چې سره ګوره یو سره دی هغه کار سر مهنت خواریو کی تکلیفونه تیر کی او امتحان پاس کی او یو هغه دی چې هغه ډو سکړی ویلی پوه شئ نو خامخا په دوانو کې یو فرق سی یو سره هغه دی چې هغه سره د امتحان په وخت کې تیاری وکړه هغه هم پاس شه ٹھیک شو د امتحان پر چې را دی ورځ را دی هغه پاس امتحان پاس او یو هغه دی چې هغه کار سر خواریو ځان یې خوار کړ پوه شئ نو تاسو کوم سره ښه کاری چې کوم سره مخه ته کامیاب شي کامیاب به موږ یې چې هغه خواري کړی د کار وسه دی به تکړه ومي بهر څه کې چې بهر فیل کړي که ډاکټر دی نو دی به تکړه په داخ خپل فیل کې ولی ځکه چې خواري کړی دی ځان یې پوهې کړی پاتې وشي او یو هغه دی چې هغه سره د امتحان پښتو باندې شي یاد کړی ټکړه دی ځان یې پاس کړی فرق به یې خا وها ځمکه اسمان فرق به پکې پوه شي یو هغه دی تکلیفونه مشکلات یې تیر کړل پوه شي او یو هغه چې هغه چیرې بس مونږ اوس کاو بس او الله یې الله کیا کرو دوک نه کیسه کو دیا کرو او نو دوه وای کی مخا مخا په درجه کې سید دوه مونږ دی وای چې ټول دنیا د جنت ته راځي ته الله جنت ته ډیر لوی دی دا هیڅ کم نه شته بګي ټول دی الله جنت ته بوځي دا کافران دي دین دی الله دی ایمان توفیق ور کړي الله دې ټول جنت ته بوځي پوه شئ خو لیکن په جنت کې یاد ساتي دا خبره یو خو دا نه احسان دا چې په جنت کې دغه نشته دی بل ته پسخېدل نشته که دنیا کې اوسړي سره مال دولتي بل ته بل شي څنګه سره مال ډېر دی پسخېدل خوش نه کړه په جنت کې دا شی نشته زه دا د الله احسان دی خو لیک لري ساتي په جنت کې بعد درجه غفر کی خان چې چا څومره زیات خواري کړي په دنیا کې دا غه درجه اوچته ده په خبر کوئی او که چا خواري کم کړي دا چې د جنت ته بران شي لیکن ګوریا ساتي جنت کې و درجه کمې ده جنت کې چې تاسو مې انسان ته درجه ملاوي دین دی ګوره دا د دنیا په خوارې او مهنت باندې دی جنت ته تل کې دا د الله پر رحم دی جنت ته دن کې دا د الله پر رحم دی لیکن جنت کې چې تاسو د کوم نعمتونه او غو درجات ملاوي دا ګوره سال دنیا غو چې څومره در مهنت ته خواري دا د بدایي په بنیاد باندې چې څومره تاسو په دنیا کې خواري کړی نو جو سره دا غوډه تکلیفونه مشکلات تل کړی دي پوه شئ اگر په دنیا کې تکلیفونه مشکلات تیر کړې دي یو هغه دی چې هغه صرف ډوډې ښکار خواړه ښکار کړې دي موږ دا شکړې دي د تکلیف په مخ هم نه دی ورغلې نو خامخا په درجه کې به فرق نه به شک فرق به د ځمکې د اسمان فرق پیدا خبره یا سره پیغمبر اوسو تکلیفونه تیر کړې سره دي چې هغه د پیدایش نه مخکې د هغه فیصله د جنت ته ولی پیغمبران دي پاک خلک دي د ګناه پوه شئ د پیدایش نه بعد هم د هغه فیصله د جنت ته نو څه سوچو کوي د هغه د جنت د درجو تیل والا کمی درجه ورکوي پوه شئ نو دا ستاد خیال چې دا بینت څنګه نه جنت ته بلان شي خو لیکل یا ساده چرچا تکلیفونه مشکلات تر کړی دا غي درجه ته نه شي رسیدلی اب حسبتم اي ګمان کوئی تاسو ان تدخلوا الجنه چې دا نه بشي جنت ته ولم يعلم الله الذين وقام غلبي خارق لي الله كسان جاهدوا ياد كلمكم ساسنا ويا رب الصابرين اور وہ خارق لي الله سبحانه ولقد كنتم بیا ترغیب جهاد ته دي او ور سره زجر ور کوي سستوتا مداهمتا چې جهاد کی سستی کوي زجر ور کوي مداهمتا مداهم سست او ترغیب جهاد ته ولقد كنتم او دل سره وی تاسو تمن نو نو چې وختم جنگ مو تم را جنگ ښا او دل سره وی تاسو تمن نو نو چې وخت تاسو جنگ من قبل ان تلقوا مخکې دینا تر کو چې تاسو ملاقات کړو دې سره مخکې دې نه چې تاسو ملاقات کړو دې سره مخامخ شي وی دې سره فقط رايتمو لیکن اريد تاسو دې روان ته دنجون او تاسو ورته کتل څه مطلب اصل کې واقع د بدر چې کله وشوه غزوه بدر زکای کو مس مونگا وا کیو ویلا اور چې مسلمان کو دجن په خیال نه وروتی کړه دغه قافله په خیال نه وځو خو به خبر لا بیا میدان ته وتره نو چې کړه دا جهاد وشو د غزوه بدر جنگ وشو نو په دا جنگ کې مسلمانانو د فتح ملا وشو نو د دغه خلکو د چې کوم په دغه جنگ کې شریک شو په غزوه بدر کې نو د دغه خلکو قران کې تارنګي د پیغمبر د خپل نه حدیث پیغمبر چې کوم دي ایمه بنا صفت دا غي وشو د بدر والو نو چې کوم بات کې مطلب دا دغه بس چې کوم مسلمان شوی دی نو غي زړه او تمنا او شوکو چې را بیا هغه د جنگ تمنا کوي سم چې د مرګ تمنا ناروا ده د جنگ تمنا مخ نه ده پوه شي ما وخت دی وضاحت وکړه جنگ شي ګار نه دی او به حال بازو کا ضرورت دی کېږي نو دې بار کې د چې کوم دغه بعد مسلمان شوی دی یا مثال یا د جنگ کلو شوی شي په بدر کې نو غوی چې راکدا سی خاص بیا دا سی دغه راشي موقع چې موږ په جهاد وکړو سم چې دا هي مطلب هغه دا غا سم چې هغه صفات الله کړه دې انداغي دغه وګړو چې را زمونږ هم دا سی شي یوه موږ هم دا سی درجه ملو شي نو دا دغه خبره کوي ولقد كنتم تمنون الموت او بل سره وی تاسو چې وخت تاسو جنگ من قبل ان تلقوا مخکې دې تاسو ملاقات کړو دې سره مطلب ان هغه جنگ دا راغره نو وښي تاسو خو ته جنگ چیرې جنگ راشي او چې موږ جهاد وکړو فقط رايتمو یګین تاسو لري دې لاره واندو د زمو تاسو ورته کتل ان تاسو لري په خپل سترګو وښي ته اوه دا خبره کوي بګی بیا کله خاص من قبل کوم شنو نو یتي ودا کی سره چې شي موږ کې تاسو نه طریقې د بخوانو پسیرو فیر نو ګورې کوم کې فندرو نو ګورې کې وکړ عاقبت المقدمین سرنګې شو انجام د تدبیر کوم ګدا الله دې کتاب ها دا بیان الناس دا قرآن کریم بیانول دی خلقو دا یا خلقو دا پارا و هدن او ادایت دیو نصیحت دی پارا دا معایدین متبعید سنت و لا تهینو او سستی مکوی پا جهاد کی سستی مکوی پا جهاد کی و لا تحزنو او رمع امجن کی بشک اسمانی و انتم الاعلون و انتم الاعلون او تاسو بی غالب ان کن تقمین کجر تاسو منون کی دا قرآن سنت یا تاسو بی غالب کجر تاسو منون کی دا اصول دا تنزیم ایم زکم قرهم کچیو رسی تاسو زخم فقط مصر قوم قرهم مثلو ویکین رسی دلو یو قوم تا زخمون مثلو بشاند دی مخی تیر کار و دلکل ایام رو داوی روها بین الناس او دا حوادیس زمانی دی نو داوی روها بین الناس با قرار آلو منگ دینا پا میند خلقو کی ولی آلو اللہ و لذین آمنو او دی پاس خارق اللہ کزن آمنو ایمان روڑے و یتق دیمین کم شوادا ایمان والی مطلب چی جہاد کئی او جہاد منی او دې سي تاسو نه الله مې کوم تاسو نه جوادا غواهان يا شهيدان والله لا يحب الظالمين ولا مين لك الظالمان سرا ويمحص الله الذين امنوا او دې باجي پاک کې الله دسان امنو ایمان والا دي ويمحق الكافرين او محق کې الله خدم کې الله کافران ام حسبتم اي ګمان کوي تاسو اند کول جننه چې دنه به جنت ولا ما يعلم الا الذين او قام قام نبي خالق لري الله دسان جهاد منكم یاد کړئ تاسو نو ویار او صابرین او نو به کار کړی الله سبحانه و تعالی ولقد كنتم او بدل سره وای تاسو تمن نو نور مول چې وخت تاسو جنگ من قبل ان تلقوا مخکې نه تاسو ملاقات کړو دې سره هی مطلب تاسو راځل نو کړه خو لیک جنگ وخت او فقط رايتمو لیکن اولی تاسو دې لرا چې جنگ لرا وا تم تدون او تاسو ورته کتل